رو سر بنه ببای رو سر بنه ببای تو هم مرا ره کن رو سر بنه ببای تو هم مرا ره کن ترک من خرابه شب درد مبتلا کن شب درد شاد کسش نگوید کسش نگوید کسش نگوید تدبیر خونگه های شاد کسش نگوید کسش نگوید کسش نگوید تدبیر خونگه ترک رای بنا کن های بکتی رای سلامت رای سلامت رای سلامت ترک رای بنا کن. خواهی برو جفا کن.